wystarczy jeden jedyny krok. Wystarczy, by przerwać najcieńszą niść. Może jesteś gdzieś obok i przyglądasz się jak przestaję być z tobą. Ciekawe czy moje myśli rozbiją się o kamień. To jest jak opium. Wciągaj, czuję się coraz słabiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tęsknota w ciepły letni dzień. Dzieci za oknem ciepły.

dzisiaj takie ładne. Czekam na zwroty akcji. Zabierz mnie do lasów, tam gdzie mało informacji. Jak na to patrzę, to trochę mnie męczy. Daj mi coś, śpiew francuskich dziewczyn. Daj mi to, daj mi to. Jak na to patrzę, to trochę mnie męczy. Daj mi coś ze śpiewu francuskich dziewczyn. Daj mi to, daj mi to. Gdzie jest nowy pop, ja się pytam. Gdzie jest nowy pop, ty się pytasz. Gdzie nowe piosenki, gdzie nowe wodecki. Gdzie jest nowy pop, ja się pytam. Gdzie jest nowy pop, ty się pytasz. Gdzie nowe piosenki.